Прапануем вашай увазе старонкі апавядання Івана Мележа «Блізкае і няблізкае». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Провітаўшыся з Зыбіным, Собаль звыкла запытаўся, як ездзілася. «Як бачыш», – адказаў з ноткай нейкай узлаванасці Зыбін. Ён валіўся ў пакой, абляпаны гразю да пояса, у прамоклым нашчэнт калісці белым кажусе. «Хвалі, брат, не хвалі свае зялёныя мясціны, а мне не да душы тут». Зыбін незадаволена выцер рукой мокры каўнер. «Клімат! Ну што гэта за клімат, ні зіма, ні восень?» Ён паглядзеў у акно, за якім стаялі дрэвы, высокія, голыя, падбеленыя з аднаго боку мокрым ліпкім снегам. Адразу за шыбамі зябка туліўся бэз, на галінках якога віселі мутныя кроплі вады. «У студзені адліга, дождж», – сказаў Зыбін. «Ну, ён жа не назаўсёды», – адгукнуўся здзіўлена Собаль. «Ды што ў гэтым кепскага, хоць цёпла, поскудзь, макрэча», – адказаў Зыбін. «Вось у нас мароз, аж дым стаіць, дых зацінае. Ідзеш па снезе кожны кроп твой рып-рып, музыка. У лёгкіх прастора, чыста, а на душы светла». І ён, тулічыся да печкі, грэючыся і сушачыся, стаў з захапленнем маляваць карціну уральскай зімы. «Ну і што? Што ў гэтым добрага?» – адказаў знарок абыякава Собаль. «Што?» «Не разумееш ты нічога», – рашуча махнуў рукой Зыбін. «Вось правёў бы ты ночку, як я, зразумеў бы, што добрае, што кепскае. Як заселі на закрашынскай грэблі, дык хоць ты кідай машыну. Што крок, то вылазь у месіва праклятае, да сцялі галлё плячом у кузаў гняці». Буксуе, буксуе, плячо да крыві сцёр. Ну, грэбля не вінавата, што яе не паправілі. Грэбля. Сядзець моўчкі цяпер Зыбін ужо не мог. Ён наогул любіў спрачацца, горача атакуючы праціўніка і ўпарта абараняючыся. «Ды хіба ў адным надвор'е корань? А ў чым жа?» – запытаў Собаль. «У чым? А ў тым? Ось скажы, што табе сніцца?» запытаўся раптам Зыбін. Собаль недоуменна павёў плячыма. «Нічога такога, нічога. А ў мяне ўжо колькі разоў ледзь засну, прыходзіць, нібы я стаю на высокай, гара такая ёсць у Тагілі, і вось нібы я стаю на ёй і пазіраю удалеч. І бачу, як над усімі сямю тагільскімі ўзгоркамі дымяць высокія трубы, трубы мартэнаў. Бачу, як пары і дым ахутваюць домны, або як над домнамі ўспыхвае полымя. Ты ж не бачыў, як яно ўспыхвае». Собаль павёў галавою. «Не бачыў». «Ну вось», – адказаў Зыбіна, – «кажаш». Ён помаўчаў, падумаў, а вось кожнаму сваё падабаецца. Можа, табе Тагіл і не такім здаўся б, як мне, там, брат, снег чорны ад дыму вугальнаму пылу, хмары дымаў у небе. Але я чалавек рабочы, ты разумееш, што значыцца быць рабочым? У мяне душа тужыць па гулу станкоў. Я, дарэчы, не металург, я па халоднай апрацоўцы металу спецыяліст, гэта так для даведкі табе май на ўвазе. Я як не ведаю, што хацеў бы слухаць, як шыпяць фрэзы. Гэта мой, калі хочаш, клімат, Собаль, а тут? Ну што тут у вас? Запалкі, скура, дошкі. Эх, да што я кажу, хіба ты можаш хоць уявіць сапраўдны завод? Сапраўдны завод. Ну што, што, адказаў Собаль, а я уявіць магу, дарэмна ты так не верыш у мае здольнасці, але справа не ў гэтым. Будуць у нас сапраўдныя, як ты кажаш. Ці будуць? Запытаўся Зыбін. Ён ведаў пра тое, што ў Мінску пачалася будоўля вялікага аўтамабільнага і трактарнага заводаў. Але запалены спрэчкай, не хочучы саступіць, са звычайнай сваёй упартасцю дадаў: «Будуць, абавязкова будуць, але што і яшчэ будзе?» Осенню Зыбіна адпусцілі ў Мінск на аўтамабільны завод. На заводзе была вялікая патрэба ў спецыялістах. Жэня аднеслася да гэтага яго ад'езду без радасці. Вось і апусцілі іх не такі мілы куток, для якога яна нічога не шкадавала. Паедзе Васіль, застануцца толькі яна ды малы Лёнік. Яна стваралася суцешыць сябе тым, што недалёка едзе Васіль, што можа гэта і добра, не ў Тагіл жа едзе, а там у Мінску, глядзі, супакоіцца, перастане рвацца ў далеч тую сваю. «Ты ж глядзі, каб пісаў», – наказвала, праводзячы на вуліцу мужа. «А час будзе, ты прыязджай, не забывай нас, праўду я кажу, Лёнік?» Лёнік, што сядзеў у маці на руках, у хустцы, з якой віднеліся адны цікаўныя вочкі і кірпаты нос, аўтарытэтна пацвердзіў: «Праўда». «Ах ты, падпявала, мамін», – сказаў Зыбін, беручы на руку сына. Каля газіка, які павінен быў падвезці яго да вакзала, Зыбін пацалаваў у пухмяную шчочку малога, абняў жонку: «Беражы ты яго», – сказаў. «Да ўжо ж, як жа не берагчы, наш адзіны», – адказала Жэня. «Глядзі, каб не прастудзіўся, надвор'е сырое». «Не прастужу, плаш бы ўзяў, дажджы могуць быць». «Яшчэ што скажаш», – Зыбін махнуў рукой, нібы прасіў не казаць лішніга. «Як на Чукотку збіраешся?» Праз некалькі гадзін Зыбін быў у Мінску. Сеяў нудны дождж, той дождж, які можа ліць без упынку і дзень, і два, і месяц. Адразу за будынкам вакзала Зыбін трапіў на Гразскую плошчу. Яна была ўся раз'езджаная коламі аўтамашын, глыбокія каляіны, ад якіх праставалі і круціліся на самыя розныя кірункі. У раўчаках каляін і ямах поўна льснілася бруднай вады. Абапал плошчы моклі на дажджы пахіленыя ў чарнелыя слупы з правадамі. У розных месцах стаяла некалькі легкавых машын і грузавікоў. Адзін з грузавікоў амаль сярод плошчы, кідаючы назад гразь, заходзячыся сіплым выццём, спрабаваў выбрацца з калдобіны, але калёсы буксавалі. Зыбін адразу накіраваўся да машын, што стаялі непадалёк у баку. Ён запытаўся ў шафёра, ці не едзе хто ў бок завода, але туды не было. І падняўшы каўнер, трымаючы ў руцэ чамаданчык, Зыбін падаўся на Магілёўскае шасэ пешшу. Зыбін думаў, што завод пачынаецца адразу за горадам. Аднак ён мінуў і апошні вясковага складу будынкі, ускраіны, выйшаў у поле, а ніякага завода не было відаць. Зыбін занепакоіўся, ці не памыліўся, але хлапчук, які яму трапіўся, сказаў, што завод далей. «Дзе гэта далей?» «Пад Магілёвам», – запытаўся Зыбін. «Да не, за гэтым вось узгоркам», – сур'ёзна адказаў хлапчук. Падняўшыся на мокрым асфальце на ўзгорак, Зыбін нарэшце ўбачыў у сасняку наперадзе цьмяныя, шэрыя абрысы камяніц. Праз паўгадзіны Зыбін ужо ўладкаваўся ў драўляным бараку, над якім дробна стукацеў па даху няўціхны дождж. Усяго ў пакоі стаяла ўрад 5 ложкаў і жыло, пра гэта Зыбін ужо ведаў, 4 чалавекі. Але гаспадары троху той час акурат працавалі, а дома быў толькі адзін санлівы губаты хлопец, які ляжаў на ложку ў пінжаку і ў ботах. Хоць хлопец яўна не меў ахвоты размаўляць, Зыбін, падсунуўшы чамаданчык пад ложак, аглядваючыся, запытаўся, як жывецца. «А так, жывём». «Жывём, хлеб жуём», – хлопец ляніва зірнуў на Зыбіна і дадаў больш пэўна. «Жытка так, не надта». «Не вельмі, кажаш», – спытаў Зыбін. «А чаму гэта?» «Ну, чаму?» «Харчы слабыя». «Як гэта слабыя? Што, не хапае?» «А то што ж хапае? Толькі паабедаеш, а ўжо есці хочацца». «О, гэта дрэнь справа», – адказаў Зыбін. «А ты па 2 ці што браў?» «Хаджу на рынак», – адказаў хлопец. «Ды капейк не густа». Пачуўшы гэта, Васіль Тимафеевіч уважліва агледзеў хлопца і перастаў яго распытваць. Той яму не спадабаўся такі здаравенны смаркач. Зыбін быў звычайна катэгарычны, рэзкі ў сваіх ацэнках. «Ну, да і не заўсёды дастаішся», – памаўчаўшы загаварыў хлопец. «Бывае, што і так пойдзеш». Зыбін, які прысеў на табурэтцы каля акна, запытаўся стомлена. «Не ўправляюцца паабедаць?» «А то што ж, стаіш, стаіш, а потым і пойдзеш з такам. Ну, можа, калі захопіш акраец хлеба ды сала, то сомнеш, а не, дык так і станавіся, выконвай план». «І многія не ўправляюцца?» – спытаў Зыбін. «Многія, не менш за палавіну, а можа і больш». «Пажывём, пабачым», – падумаў Зыбін, сочачы, як дзяўчына, што прыйшла з бялізнай, засцілае яго ложак. Не слухайце вы яго, нечакана прамовіла спачувальна Зыбіну дзяўчына. Няпраўду ён кажа. Была яна не рослая, але моцная, з велікаватым тварам, поўнымі добрымі губамі і прыгожымі бялявымі валасамі. Відаць, з вёскі прыехала. А, гэта чаму, няпраўду кажу? Хлопец узняў галаву, павярнуўся да дзяўчыны. Дзяўчына перастала засцілаць ложак, выпрасталася ў партыя непахісная. А што ж, праўду кажаш? А можа, хлушу? А не хлусіш. Палавіна не ўправляецца, кажаш, спытала дзяўчына. Не менш, адказаў хлопец, не менш. Пасаромеўся, бо вочы глядзець, гаворычы такое, кажа, яшчэ так не бы лічыў усіх да аднаго чалавека, сказала дзяўчына. Ну што, калі не лічыў? Я не лічыльшчык, адказаў хлопец. Дык і не казаў бы. А што зарабляюць мала некаторыя, то праўда. Яна гаварыла ўжо зноў да Зыбіна. Кваліфікацыя ніякая, не рабілі раней на заводзе. Нормы не выконваюць, такі заробак. Новы сярожка, ён вось тут спіць. Той мінулы месяц больш за 1000. Кваліфікацыі ў людзей няма, вось што. А ў цябе кваліфікацыя, працадзіў хлопец. Ну, якая ёсць. І яна пачала зноў засцілаць шэрую байкавую яшчэ новенькую ляжалых складках коўдру. На момант зірнула на хлопца, кінула строга. Зняў бы хоць боты, чужога чалавека пасаромеўся б. А ён цяпер свой, адказаў хлопец. І пазяхнуўшы, знарок абыякава адвярнуўся. Зыбін стрымаўся, прамаўчаў, а дзяўчына, павесіўшы на спінку ложка таксама новы шорсткі вафельны рушнік, папрасіўшы Зыбіна распісацца за рэчы на паперцы, сказала супакойліва: «Не звертайте уваги на гэтага. Тут усякага набачыцеся». Рабочымі ў Зыбіна, як у іншых цэхах у той час, былі простыя вясковыя хлопцы, якія яшчэ вельмі мала разбіраліся ў сваёй справе. Шмат хто з іх вызначаўся хіба тым, што на дзіва часта псаваў станкі ці ламаў дэфіцытныя фрэзы. Не адну гадзіну штодзень Зыбіну прыходзілася корпацца ў станках, наладжваючы іх цярпліва і стрымана утлумачваючы таму ці другому хлопцу, чаму прыключылася бяда і чаго трэба асцерагацца на далейшае. То праўда, многае было на заводзе неўладкавана. Ужо ў той вечар Зыбін убачыў, як у сталовай пасёлка веліся незвычайна доўгія чэргі. У завадскую перапынак па адзіночцы ніколі не ўправішся, амаль павучальна сказаў яму рабаваты плячысты хлопец у сіняй спяцоўцы, з якім Зыбін апынуўся за адным сталом. «Мы заўсёды ўтраіх прыходзім». «Адзін за сталонамі стаіць», – перабіў яго таварыш з хітрым позіркам вачэй, які раз-пораз камусьці падміргваў. «Адзін за талонамі, другі месца трымае, а трэці – афіцыянцы кампліменты гаворыць, каб хутчэй абслужыла». «Метад верны», – адгукнуўся трэці, відаць, больш маўклівы з іх. Ён стараўся трымацца на ўзроўні сяброў. Тройка, напэўна, была дружная, жвавая, задаволеная, быццам выхвалялася. «Вось якія мы хлопцы! Бравыя!» Зыбін шчыра пахваліў іх. І вячэруючы з хлопцамі, ён распытываў пра завод. У цэху ад сцюжы дранцвілі рукі, стылі ногі. Праз дах, у якім многа было выбітых шыб, дабіраўся дождж. Наогул завод аказаўся быў мала падобны на аўтазавод. У цэхах рабілі толькі асобныя дэталі, якія паказвалі ў скрынкі, грузілі ў поле за заводам на платформы і адпраўлялі потым як запасныя часткі. І ўсё-ткі гэта быў завод. Гэта было тое, да чаго рвалася, па чым тужыла душа Зыбіна. У ранку, слухаючы ўсімагутны бас гудка, што ракатаў, разыходзіўся над пасёлкам, над сасняком, над блізкімі і далёкімі палямі, хапатліва збіраючыся на працу, Зыбін пачуў, што сэрца яго спявае. Неўзабаве ён ішоў у заклапочаным, але вясёлым натоўпе. Адны з многіх натоўпаў, што густа і хутка цяклі да ўваходу на завод. Ішоў сярод хлопцаў, дзяўчат, якія перагаворваліся, жартавалі, і сам такі ж, як яны, бадзёры, стрымана гарэзны і раптам дзіўна памаладзелы. Мімаволі прыгадвалася далёкая, горнутая смугою даўнасці. Такія ж натоўпы, няхай у другім горадзе, і чароды каля ўваходных варот, і ўсё-ўсё, што берагла пра такія хвіліны душа, успаміналася не па-звычайнаму бесклапотна і радасна. У гэты дзень ён упершыню браўся за справу, якую яму належала рабіць. Зыбін быў назначаны начальнікам аддзялення ў механічным цэху. Яго пазнаёмілі з майстрамі, з наладчыкамі, з рабочымі, з усёй яго цяперашнюю гаспадарку, якую яму давяралі, за якую ён мусіў сённяшняга дня адказваць. І застаўшыся адзін без начальства, Зыбін пачаў хадзіць у прамежку між станкоў, спыняючыся, падоўгу стоячы, з насцярожанасцю і цікаўнасцю прыглядаючыся да механізмаў, што няспынна гулі. Многае ў станках было новае, удасканаленае за тыя гады, якія прайшлі ў яго не на заводзе. І Зыбін хацеў, прагнуў, хутчэй убачыць гэта новае і зразумець. І яму здавалася, што такая, як ён баяўся ў думках, шкалярская цікаўнасць прынізіць яго перад рабочымі, і ён стараўся ўдаваць сябе чалавека заклапочанага і хмурнага. Можна сказаць, што ўвесь дзень гэты Зыбін прыглядаўся, прыкідваў, адзначаў сабе. За гэтым жыло ў ім тое, што ўзнікла ў ранку ў натоўпе. Ён быў увесь напоўнены ўспамінамі няблізкай ужо маладосці, напоўнены знаёмай і такой хвалюючую той дзень многагалоснай, напружанай музыкай цэха. Да самага канца змены не пакідаў Зыбіна гэты радасны, добры настрой. І калі ўвечары, вярнуўшыся з працы, ён пачуў, як хлопец з тоўстымі губамі першы яго знаёмы сказаў, што збіраецца ўцячы, Зыбіна гэта ўкалола. Ён адчуў сябе як бы пакрыўджаным на завод, які ён яшчэ амаль не ведаў. «Ну, я думаю, завод нічога не страціць», – сказаў ён рэзка суседу. Хлопца гэтая рэзкасць урэзіла. «А я не чакаю, каб па мне плакалі», – адказаў ён. «А слёз не будзе, можа быць спакойны», – заўпэўніў Дзыбін. «А я і не шкадую», – адказаў хлопец. «Вось і заводу не шкада, адным трусам будзе менш. А ты…» – хлопцы яго словы, відаць, узялі за жывое. «Пабачым, што ты сам запяеш, пабыўшы тут». «Ты гэтага ўжо не ўбачыш», – адказаў Дзыбін спакойна. Праз дні тры незадаволены сусед кудысьці знік, і Дзыбін сапраўды больш яго не бачыў і не думаў пра гэта. Іншае, больш важнае захапіла, павяло Дзыбіна і апанавала яго клопатам. Сябры, вы слухалі старонкі апавядання Івана Мележа «Блізкая і няблізкая». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.